Nasz bohater, rocznik 1974, urodził się w Liverpoolu. Wychowanek klubu Nottingham Forest. Tam ćwiczył, tam uczył się grać w piłkę nożną. W 1991 roku przeszedł do drużyny seniorskiej i do 1999 roku wspomagał tę drużynę na pozycji napastnika. Strzelił 3 gole, zagrał w 30 meczach, w tym jeden, ten najważniejszy dla niego i dla kibiców. Kibice do dzisiaj go pamiętają. To był mecz ćwierćfinału Pucharu UEFA z Olimpikiem Lyon i to właśnie nasz bohater strzelił zwycięską bramkę dla drużyny Nottingham. W 1999 roku zmienia klub, przenosi się do Plymouth i tam jest już liderem strzelców. Gra na przełomie 2 lat w 77 meczach, strzela w sumie 19 goli, w tym ma na koncie 2 hat-triki. W 2000 roku otrzymuje nagrodę gracza roku. Pan nazywa się Paul Anthony McGregor, ale miłośnikom muzyki jest znany jako Honey, lider grupy Alterior. I told you nothing, but my lips are warm. Nasz bohater jeszcze później przez 2 lata grał w Northampton i w 2003 roku w wieku 29 lat zakończył karierę piłkarską, by stać się profesjonalnym w 100% muzykiem i postawić wszystko na zupełnie inną kartę. Swoją drogą, jeżeli Państwo dobrze poszukają w internecie, bo tę bramkę z meczu z Olympique Lyon można znaleźć bez problemu, ale jeżeli Państwo dobrze poszperają w internecie, to Państwo znajdą również inne bramki, które Paul Anthony McGregor, czyli bohater naszego dzisiejszego kącika sportowego po trzeciej stronie księżyca strzelał, to znajdą Państwo takie bramki, których nie powstydziłby się sam Ronaldo. Między innymi jedna przewrotka jest tak niesamowita, że aż nie chce się wierzyć, że ten pan występował później na scenie. No i mieliśmy przyjemność, choć nie do końca być prawdopodobnie na jednym z jego ostatnich, przynajmniej jak na razie, koncertów, albowiem kilka lat temu na festiwalu Wave Gothic Treffen zagrali tylko 3 piosenki, no i musiał opuścić scenę, bo oficjalna wersja mówi, że było za gorąco. A jak było naprawdę, to możemy się tylko domyślać. Miejmy nadzieję, że historia tego zespołu będzie jeszcze otwarta i że wcześniej czy później grupa Alterior szczęśliwie powróci. Posłuchajmy teraz chyba najbardziej znanej ich kompozycji, The Locus of Control. Paul Simons, Michael Ellis, Ben McGregor i Paul McGregor, czyli grupa Alterior. Nie stronili również od tak zwanych coverów. Przerabiali m.in. Bruce'a Springsteena, Lou Reed'a, Manic Street Preachers i Madonnę. Pleasure. Love me.

gdyby żył kilkanaście dni temu, obchodziłby swoje 60. urodziny. Możemy uwierzyć, że na pewno wiele by się działo na tej imprezie. Ale niestety nie ma go z nami dzisiaj. W Coverlandzie sprawdzamy, jak z kompozycjami Prince'a radzą sobie artyści spod znaku trzeciej strony księżyca. Przed chwileczką Patti Smith wykonała nagranie z chyba najbardziej znanej płyty Prince'a, Purple Rain z 1984 roku. Teraz nieco młodszą kompozycję, niewiele, bo tylko 3 lata, ale jednak sprawdzimy, jak tę kompozycję przerobił zespół Dirty Sanchez, a mam na myśli You Got The Look. matter with your life? Is the poverty bringing you down? Is the mailman checking you round? Did he put your $1 million check in someone else's box? Tell me, what's the matter with your world? Was it a boy when you wanted a girl? Don't you know straight hair ain't got no curl? Life, it ain't real funky unless it's got that pump limit. Everybody needs a thrill. We all got a space to fill. Everybody can't be on top, but life, it ain't too funky unless it's got that, it's got that pump. What's that underneath your hair? Is there anybody living here? You can't get over if you say you just don't care. Show me a boy who stays in school and I'll show you a boy who wins. Yeah. Everybody needs a thrill. We all got a space to fill. Everybody can't be on top, but life is ain't too funky unless it's got that, it's got that. Where all your money goes, the river of addiction flows. You think it's hot, but there won't be no water when that fire blows. It is. Everybody needs a thrill. We all got a space to fill. Everybody can't be on top, but life is ain't too funky unless it's got that pop. Everybody needs a thrill. We all got a space to fill. Everybody can't be on top, but life is ain't too funky unless it's got that, it's got that. Everybody needs a thrill. We all got a space to fill. Everybody can't be on top, but life is ain't too funky unless it's got that pop. Oh, oh. Everybody needs a thrill. We all got a space to fill. Everybody can't be on top, but life is ain't too funky unless it's got that, it's got that. Tak twórczość Prince'a widzi grupa Dead or Alive i Pete Burns. Ironią losu jest fakt, że łączy ich również rok śmierci, bo w 2016 roku Pete Burns też zasilił największą orkiestrę świata. Te daty i ta zbieżność często się pojawia w twórczości Prince'a. Na przykład kolejna ciekawostka jest taka, że największy przebój, czyli Nothing Compares to You w wykonaniu Sinead O'Connor, trafił na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów dokładnie 21 kwietnia 1990 roku, czyli co do dnia, 26 lat przed śmiercią Prince'a. Kolejna znana kompozycja, The Kiss, również była często przerabiana. Na Nothing Compares to You dzisiaj się nie pojawi, ale Kiss posłuchamy. Ta chyba najpopularniejsza wersja to jest grupa Art of Noise z Tomem Jonesem, ale my sprawdzimy, jak grupa Godhead przerobiła tę kompozycję. You don't have to be beautiful. good sign. I'm nothing bad or good. I just want your extra time and your kiss. You got to not talk to me. Jeśli ktoś z Państwa uwielbia covery, czyli tak zwane przeróbki, to będzie mógł w tym roku dowoli bawić się w trakcie Castle Party do właśnie takich kompozycji. W sobotę 14 lipca, w zasadzie już w niedzielę, bo to jest 30 minut po północy, ten zespół zaprezentuje się na scenie. A ten zespół nazywa się Death in Rome. Make my day. Tego dnia na dużej scenie będzie Project Pitchfork, a później będzie można się przegrupować i posłuchać jeszcze Death in Rome. Dobawić się, jeżeli ktoś będzie miał jeszcze siłę po tych trzech, czy w zasadzie czterech dniach, bo w tym roku Bolków przyjmuje już ludzi od środy i Castle Party w zasadzie w środę się zaczyna pierwszymi koncertami, gdzie gwiazdą będzie grupa Cabaret Grey, która niedawno gościła między innymi w Krakowie. W czwartek już The Last Days of Jesus, The House of Usher i Golden Apes. No a w piątek koncerty na zamku i na małej scenie na zamku między innymi Apoptygma Berserk. Oprócz grupy Apotygma Berserk, oczywiście te najbliższe sercom słuchaczy Trzeciej Strony Księżyca to m.in. The Eden House, Project Pitchfork, wykonawca naszej pieśni księżycowej, Traitors, The Beauty of Jemina, Escape with Romeo i uwaga, uwaga, Torul. To będzie na pewno też niesamowity koncert, ale my zapowiadamy The Beauty of Jemina. Sailing in the rain, merely for a young bird, off water with the tide. Always a strong following winds, but we are kissing in the night. And all stars got a will, only you know the darkened land. Far, far, far away. Far, far away. Far, far, far away. trzecią stronę Księżyca przygotowali i poprowadzili Marek Staszyk i Grzegorz Połatyński. Za chwileczkę Piotr Łodej, a my słyszymy się 27 na 28 lipca, to będzie piątek na sobotę, kilka minut po północy. Do usłyszenia. Punktualnie czwarta. Piotr